uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Politici reageren verontwaardigd op een bericht dat rondgaat op sociale media, waarin telefoonnummers van CDA'ers worden gedeeld. In het bericht staan een foto van Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever, een aankondiging van het boerenprotest donderdag in Den Haag, en daaronder de namen en telefoonnummers van CDA-politici. Tweede Kamerlid Eline Vedder van het CDA zegt dat ze wordt bestookt met telefoontjes en dat ze er knap ziek van is. CDA-leider Wopke Hoekstra vindt het verwerpelijk en onacceptabel. En CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma noemt het schofterige intimidatie. De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor een burgerforum klimaat. Daarin kunnen 175 willekeurige burgers meepraten over het klimaatbeleid. In de Kamer klonk ook kritiek, omdat gevreesd wordt voor een mislukking als er niets met de adviezen gedaan wordt. 175 mensen worden gekozen uit een zo representatief en divers mogelijke groep. Het project moet in maart volgend jaar starten en gaat 6 maanden duren. Het tekort aan leraren zal alleen maar toenemen. Vooral sociaal kwetsbare leerlingen zijn daarvan de dupe. Daardoor groeit ook de kansenongelijkheid. Dat schrijft de Onderwijsraad in een rapport. De raad zegt dat leraren zoveel mogelijk aan het werk moeten gaan op plekken waar dat het hardst nodig is. Het rapport is opgesteld op verzoek van het ministerie voor primair en voortgezet onderwijs. De conclusie is dat alle scholen een visie moeten opstellen, dat er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt en dat er hulp nodig is van de overheid. Het Dordrecht Museum heeft een zeldzaam schilderij gekocht van Samuel van Hoogstraten, een 17e-eeuwse schilder die zelf uit Dordrecht kwam. Hij was een van de bekendste leerlingen van Rembrandt. Het werk heet Lezende jonge man in een renaissancepaleis. Het is een perspectiefstuk van ruim 2 meter hoog. Het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen is het bewolkt. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Oké, let's go. NPO Radio 1. Avro Tros. Mijn Surinaamse voorouders geloofden in bomen die kunnen praten, rivieren die geesten hebben, mensen die zichzelf in jaguars kunnen veranderen. Zulke verhalen worden meestal tot onzin bestempeld. Hekserij, naïef, grappig. Maar ik geloof dat we ze serieuzer moeten nemen. Door dat te doen hebben tot slaafgemaakte immers 300 jaar onderdrukking en grote gruwelijkheden overleefd. We leven in een maatschappij waarin alles wat vrolijk en vriendelijk is minder serieus wordt genomen. Donker en deprimerend, dat zijn de eigenschappen die wij waarderen als hogere kunst. Ik ben in gaan zien dat het een zeer westerse manier is van tegen het leven aankijken. In wat ik schrijf zeg ik wat ik wil zeggen, maar de boodschap vervolgens laten landen bij de mensen waarvoor ik hem bedoeld heb, die brug slaan, daar heb ik een extra baan aan. Dit is de uitslag van Raoul de Jong, schrijver van Jaguarman, inmiddels vertaald in het Duits en Frans, van boekenweek essay Boto Banya. Hij toerde door Frankrijk en langs middelbare scholen in Suriname. Hij ontving de Anna Blamanprijs voor zijn gehele oeuvre, en dat terwijl hij nog maar een dertiger is. Hij won een prijs voor een toneelstuk over de Surinaamse schrijver GGT Rustwijk en 1 voor het filmscript over Anton de Kom wat hij schreef. Dus, hier zit een man die weet dat zijn stem ertoe doet. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Raoul, fijn dat je er bent. Ja, hallo. Ik gooi dat zo hoppakee de eter in, hè, van een man die weet dat zijn stem ertoe doet. Maar is dat dan ook echt zo? Voel je dat dan als een bevestiging als je die prijzen krijgt van ja, mijn stem is belangrijk? Als je dat lijstje zo opnoemt en ik weet niet, als je dat dan zegt, dan doet dat wel iets met me eigenlijk. Dus misschien betekent dat dat ik ergens toch niet het gevoel heb helemaal 100% dat mijn stem er echt toe doet. Ik weet wel dat ik dingen te vertellen heb en ik doe heel hard mijn best om die dingen te vertellen. Ja, en als ik dan zo'n prijs win, het is fijn omdat ik dan voel dat het wordt gezien. Zo, ja, en oké, ik voel dat dan 2 dagen, denk ik, of een dag en dan daarna. Dan is het weg. Ja, en dan heb ik gewoon weer een volgende deadline. Zo gaat dat meestal. Ja, ja. Want de brug slaan, dus ervoor zorgen dat die boodschap goed aankomt eigenlijk bij de mensen. Hè? Dus zoals je wil dat die overkomt. En die brug slaan, daar heb ik een extra baan aan. Dus ja. Dat kost moeite. Ja, zeker. Wat is er lastig aan? Nou, ik denk dat dat eigenlijk voor elke schrijver wel geldt. Je schrijft een boek omdat je iets te vertellen hebt. Mm. En dan is dat boek er. Maar het is niet zo dat mensen dan weten dat dat boek er is. En om ervoor te zorgen dat mensen weten dat dat boek er is, moet je bijvoorbeeld in Nou, laten we geen namen noemen, maar... Schubbeketeveen. Nee, ja. Zeg dan altijd, toch? Ja, nee, in tijdschriften staan er. Schubbekete tijdschrift. Daar zijn er een hoop van. Ja. En daar moet je dan in staan. En sommige hebben een groter bereik dan anderen. En meestal zijn dat juist eigenlijk de bladen die staan voor tegenovergestelde van waar ik voor sta. Mm. Maar je moet dan toch in die bladen staan en dan... moet je bijvoorbeeld gestaald worden in jeans, zoals Chris Segers. Krijg je zo'n moodboard opgestuurd van tevoren voor de fotoshoot. Jeans, Chris Segers. Ja, nou ja, en dat doe je dan omdat mensen moeten weten dat je boeker is. En om dat te doen moet je dan dus zo op de foto en dan interviews geven die vaak niet eens gaan over je boek, maar bijvoorbeeld over wat voor producten je leuk vindt om op je gezicht te smeren. En dan tussen de regels door probeer je te praten waar je over wilt praten. Dat is een extra baan. Het is heel veel werk gaat daarin zitten. En dat geldt voor elke schrijver. En je moet goed zijn, ook in die extra baan, om dit te kunnen doen. Ja, want weet je inmiddels wat werkt als het gaat om het overbrengen van die boodschap? In eerste instantie moet je gewoon zichtbaarheid krijgen. En dat heeft best wel lang geduurd eigenlijk voordat ik dat kreeg. Dus ik heb heel veel van dat soort stomme fotoshoots moeten doen. En in televisieprogramma's moeten... Je mocht al lang blij zijn als je op televisie komt überhaupt. Nou ja, dat heeft er wel degelijk voor gezorgd dat op een gegeven moment mijn naam bekender werd. En doordat mijn naam bekender werd... Nou, mocht ik bijvoorbeeld dan uiteindelijk dit jaar het Boekenweek-essay schrijven. Ja, en dat omschrijf je ook heel mooi aan het begin van het Boekenweek-essay wat je schreef. Ja. Dat je moest huilen toen je hoorde dat het mocht. Ja, inderdaad. Vanwege heel veel redenen, maar ook omdat het betekende... ik ga nu automatisch gewoon in kranten komen en in tijdschriften staan, op televisie komen, en ik ga niet hoeven te praten over dingen die ik eigenlijk niet interessant vind. Ik kan nu gaan praten over waarvan ik denk dat het gezegd moet worden. En was dat ook zo? Ja, dat was echt zo. Ja, en dat was fantastisch. Het was fantastisch om te doen. Wel, toch. Ja, want het betekende dat ik gewoon een hele hoop onzin niet hoefde te doen. En dat ik gewoon straight to the point kon gaan. Er zat even een aarzeling in? Ja, inderdaad. Grammaticaal dacht ik. Wat was het ook weer? Straight to the point. Komen of gaan? Oké, nee, daar zat daar was dan het in. Ja. Ja, ja. Eigenlijk tijdens dit hele proces werd er steeds tegen me gezegd... je moet er ook wel een beetje van genieten, hè? Geniet ervan. En ik dacht de hele tijd, ja, dat is toch echt niet het punt. Het punt is gewoon, ik heb nu een podium. Mm-hmm. Er zijn bepaalde dingen die gezegd moeten worden. Ik zeg die niet alleen voor mezelf. Ik zeg die voor heel veel mensen die op mij lijken, die voor mij kwamen, die na mij zullen komen. Dat moet zo goed mogelijk gezegd worden. Leek me ook wel een enorme druk erop leggen. Ja. Zeker met dat schrijven ook van het Boekenweek-essay. Van oké, nu heb ik dus het podium. Ja. Nu mag ik echt gaan zeggen waarvan ik wil dat zoveel mensen dat gaan lezen. Ja, ja. Die boodschap, die moet er dus in zitten. Ja, ja, nee, het was heel stressvol. Dat schrijven was heel stressvol. Maar ook al die interviews daarna. Ja. Want heel veel meer mensen lezen die interviews en zien me op televisie dan mensen die het Boekenweek-essay zullen lezen. Dus ja, ik wilde gewoon elke keer, als ik iemand zou bereiken, dat ze de boodschap mee zouden krijgen. Dus ik moest heel scherp zijn de hele tijd. En dan moet je er ook nog leuk uitzien. Wakker. Je moet slim zijn. Goed juist uit je woorden op je komen. Gezicht doen. Ja, ja, precies. Ja, inderdaad. Het is heel vermoeiend. Ja, maar wel, het was ook leuk om te doen. Omdat het zo duidelijk was waarvoor ik het deed. En dan heb je ook nog dat mensen het boek lezen. En dan misschien niet het op die manier lezen als jij zou willen dat ze het zouden lezen. Ja. Dat ze niet die boodschap eruit halen. Ja, want dat essay was af ergens in oktober of zo. En toen waren er 2 maanden waarin alles stil was. En waarin we ook nog geen interviews gaven en zo. En dat waren eigenlijk de meeste nerve-wracking maanden. Mm. Want ik kon niks meer veranderen aan dat essay. Nee. En ik had ook nog niet echt reacties erop gehad. En op een gegeven moment begonnen die reacties te komen dus. En een van de eerste reacties die ik kreeg was van de dames van de Belmer Bookstore. 2 jonge Surinaams-Nederlandse vrouwen zijn dat. Die hadden het essay als een van de eerste gelezen. Via CPNB hadden ze dat gekregen. Mm-hmm. De organisatie van de Boekenweek. En ze stuurden me een berichtje op Instagram. Dat ze hadden gehuild. En heel snel achter elkaar hadden uitgelezen. En dat dit hun verhaal was. En dat Als mensen dit niet gaan begrijpen, dat ze het dan ook niet willen begrijpen. Dat was de eerste reactie die ik kreeg. En daardoor wist ik dat ik het goed had gedaan. Ja, ja, dat was het. En ik heb daarna wel ook reacties gehad van mensen die het niet begrepen. Maar ja, dat deerde niet echt. Ik wist dat de mensen voor wie ik dit deed, dat die het wel begrepen, dat die zich gezien hadden gevoeld. Ja, en dat die blij waren en dat het iets in hen had geheeld ook. Ja, ja, want je zegt van, ik schreef het voor mensen die zijn zoals jij, die daarna komen of die waren zoals jij. Ja, okay, ja, misschien moet ik even uitleggen waar dat hele essay over gaat. Nou, je vroeg net inderdaad, je moest huilen toen je hoorde dat je het essay ging schrijven. Ja, en dat was ook omdat ik heb Jaguarman geschreven. Dat is in 2020 uitgekomen. Dat gaat over de Surinaamse geschiedenis en mensen die, ja, tussen aanhalingstekens slachtoffer waren van die geschiedenis en die in hun eigen stemmen hebben verteld eigenlijk hoe ze die geschiedenis hebben overleefd en waarom ze eigenlijk geen slachtoffers waren. Ja. En voor dat boek ben ik dus op zoek gegaan naar stemmen van Surinamers en van Surinaamse schrijvers. Ja. En die waren heel moeilijk om te vinden, maar ik heb er veel gevonden, toch, uiteindelijk. Ja, en terwijl ik daarnaar zocht, kwam ik er ook achter waarom het zo moeilijk was om deze schrijvers te vinden. En dat was omdat, nou ja, heel veel van die schrijvers in de gevangenis zijn gestopt, dood zijn gezwegen. In de boekwinkels werden ze op aparte plankjes gezet, bij Suriname, niet bij literatuur. Ja. Tijdens de slaventijd was het letterlijk verboden voor tot slaafgemaakte om te leren lezen en om te schrijven. Dus toen ik hoorde dat ik dit boekenweek essay mocht schrijven, wist ik, ja, hoe groot dat is. ja, en ik wist dat ik de eerste ben met Surinaamse roots ook. Ik ben letterlijk de eerste die daaruit ziet zoals ik. De eerste zwarte schrijver die gevraagd is om dit te doen. Ja, dus dat voelde heel groot. En het voelde dus ook als, ik ga dit niet alleen voor mijn eentje doen. Ik ga dat ook voor al die mensen die voor mij kwamen doen. En voor schrijvers die nog na mij zullen komen. Ik zal de eerste zijn en ik wil dat goed doen. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Raoul de Jong. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. De schrijfstijl van Raoul is beschrijvend, speels en openhartig. En eigenlijk gaat heel de zoektocht en de literatuurstudie van Raoul de Jong over de ontvoogding van het Surinaamse volk. Maar ik ben niet van de sokken geblazen. Dit essay gaat over hoe je dankzij verhalen jezelf kunt zijn, of juist die ander, over hoe je je niet bedreigd hoeft voelen door een literaire kanon buiten de jouwe. Maar daar je voordeel mee kunt doen. Of je nu veel of bijna niets weet over Suriname en zijn slavernijverleden, de kans is groot dat je iets in het boek herkent en er iets uit meeneemt. Hashtag Raoul de Jong. Wat was die laatste stik? Hashtag. Want hij is sterk? Nee, hashtag Raoul de Jong. Oh, hashtag Raoul de Jong. Oké. Okay. Oh, god. Komt dit van Goodreads? Dit zijn allemaal bij elkaar geraapte recensies in de krant. Sommige zijn van Twitter. Ja, oeh. Of boekenrecensies van lezers, echt. Ja. Ja, ik zit zelf niet op Twitter. Lekker rustig. Ja, ik snap niet waarom mensen daarop zitten. Zo heel af en toe kijk ik erop. Ja. Wat een gedoe allemaal. Zo negatief. Ja. Ja. In jouw laatste twee boeken gaat het ook heel erg over... inderdaad, waar je eerste stuk over ging, wat je voorlas. Mijn Surinaamse voorouders geloofden in bomen die kunnen praten, rivieren die geesten hebben, mensen die zichzelf in jaguars kunnen veranderen. In Suriname noemen ze het Winti, hè? Ja, Winti. Ja. Ja, dat is dan onder de Afro-Surinamers. Oh. Maar je hebt ook nog de inheemse Surinamers, zeg maar. De Indianen, zeiden ze vroeger. De mensen die al in Suriname woonden voordat Suriname Suriname werd. En die geloven ook in al deze dingen. En ik weet eigenlijk niet wat nee, ja, hun naam is het, hiervoor is. Ik zat er over na te denken van, is dat spiritualiteit? Is het het onverklaarbare? Ik denk, zeg maar, het zijn mensen die samenleven met de natuur. En die hun eigen ogen en hersens en zintuigen hebben gebruikt om te begrijpen wat ze om zich heen hebben, hoe ze daar op de beste manier mee samen kunnen leven, op zo'n manier dat die natuur blijft bestaan en dat zij zelf ook blijven bestaan, bloeien, gelukkig en gezond zijn. Ja. Dat is het eigenlijk, ja. En als je maar ver genoeg teruggaat, dan geloofden mensen in Nederland daar ook in. Ja. Het is volgens mij iets menselijks wat we over de hele wereld ooit hebben gedaan. Samenleven met de natuur. Ja, maar dat vind ik er heel mooi aan. Er spreekt heel veel liefde uit voor die natuur. Ja, inderdaad. Ja, precies. Er spreekt heel veel liefde uit voor de natuur. En ik denk dat het heel belangrijk is om lief te zijn voor de natuur. Omdat we de natuur niet uit kunnen roeien. Die zal altijd wel blijven bestaan. Maar we kunnen onszelf wel uitroeien. En daar zijn we op dit moment mee bezig eigenlijk. Ja. Die gedachte had ik ook. Van als we dit allemaal al veel eerder en veel langer hadden vastgehouden. Ja. Dat gevoel en die liefde. Dan stond het klimaat er misschien nu beter voor. Inderdaad, ja. Dus ik denk dat het een heel goed idee is om ook niet meer te zeggen over dit soort wijsheden van inheemse volkeren, dat het naïef is of stommig of kwaadaardig. Dat hebben we heel lang gedaan. En het is zo duidelijk dat het een goed idee zou zijn om dingen te veranderen. Ja. Gewoon voor onszelf als mensheid. Dat we niet zo door kunnen gaan. Dus laten we eens kijken naar die dingen waarvan we altijd hebben gezegd dat het naïef is. En laten we eens kijken wat we daarvan zouden kunnen leren. En volgens mij is het heel veel. Want hoe was dat bij jou toen je opgroeide? Wanneer had jij voor het eerst die sensatie, noem ik het sensatie of zo'n ervaring, dat je voelde van, hey, ik ben één met de natuur of ik kan met de natuur echt communiceren? Ik weet niet of dit echt een antwoord is op de vraag, maar ik dacht wel gisteren aan ooit toen ik 4 was in Zweden, waren we op vakantie in de natuur en dan vaak als mijn moeder niet keek, dan ging ik liedjes zingen voor de natuur of met de natuur. Ja. Zo. Ja, dat kan ik me herinneren. Ja. Hoe was dat, dat liedje zingen met de natuur? Ja, ik weet het niet meer. Ja, ik maakte dan gewoon liedjes. Ik luisterde naar de natuur of naar wat er om me heen was. En dan maakte ik een liedje. Ja. Maar ik weet dan niet meer waar dat liedje over ging. Maar wel dat alles om me heen als muziek voelde. Zo, dat het logisch voelde om te zingen. Omdat alles om me heen als muziek was. Ja. Of zo, ja. Ik heb ook muziek van jou hier klaarstaan. Oh, god. Ja, inderdaad. Dat had ik zelf bedacht. Dat had het een leuk idee was. Ja. Inderdaad, misschien ben ik daar toch weer een beetje van teruggekomen. Het geluid van je jeugd. En dat is een nummer van jouzelf. Life is horrible. Dat moet je even uitleggen. Ja, oké. Nou, dat komt eigenlijk doordat jullie ook om een nummer hadden gevraagd. Waarnaar ik luisterde toen het leven wankelde. Ja. En ik heb letterlijk ooit, zat ik op mijn 19e in een auto, achterin een auto, ergens in Senegal. En die auto kreeg toen bijna een ongeluk. En even voor 1 seconde voelde het alsof ik zou sterven. En kon ik me voorstellen wat dat zou zijn. Maar wonder boven wonder overleefden we het allemaal. En de taxi, die auto reed door het Afrikaanse landschap en ik keek naar buiten. En ik maakte weer een liedje, zoals ik vroeger deed. Ja. En dat liedje heette de Mbab Mali. Dus eigenlijk had ik dat liedje willen opsturen. Ja. Maar ik kon het nergens vinden. We hebben dat toen opgenomen met mijn bandje. Ja. Ik zat in een bandje. Maar ik kon dat nergens vinden. En dit liedje kon ik wel vinden. Life is horrible. En dat hebben we gemaakt eigenlijk voor een musicalboek. Wat ik ooit heb gemaakt toen ik 24 was. Het was een soort fotoroman over mijn leven. Waarin het verhaal af en toe stopte. En dan werd het net als in een musical, werd het een dans. Dus zag je dansende mensen op de foto's. En dan moest je op je Walkman naar een liedje luisteren wat dan hoorde bij de foto's van de dansende mensen die je op dat moment zag. Oh ja. En Life Was Horrible, dat was dan een hoofdstuk waarin ik danste met mijn 4 beste jeugdvrienden. En dan klaagden we over het leven in Schiedam. Maar je schaamt je er een beetje voor. Wil je gewoon alleen een fragment horen? We alleen een fragment doen. Ja, we gaan gewoon een stukje luisteren. Ja. The meaning of life. Oh, deze versie zijn we voor gegaan. Cigarettes are bad for you. Just like cocaine, heroin, magic mushrooms, ecstasy and speed. Just like cheese sticks, fries, sausages, Nou ja. Oké, kunnen we dit stopzetten? Valt het mee? Of, ja, nee, sowieso. Ik heb de verkeerde versie ook nog eens gestuurd. Oh. Dit is, dit ben ik niet zelf. Dit is mijn beste vriend Aldrin. Oh. Ja, die had ook een versie van het nummer opgenomen. Maar goed, je was een jongetje en je was omringd door muziek. Je hoorde muziek om je heen. Er zat muziek in jou. Ja. Ik vind het een fascinerend iets, hè? Dat geloof in dat de natuur, dat je daarmee kan communiceren. Ja. En dat de natuur een geest heeft. Is dat sowieso dat wij misschien in het Westen heel erg zijn van, oké, dieren kunnen niet praten, punt. Dat is gewoon een regel die we hebben afgesproken. Dat we vrij rationeel zijn daarin. Ja, ja, ja, inderdaad. Ja, ik kreeg laatst, was ik ergens in, nou, dat was wel Schubbekutteveen. Ja. Toen werd ik geïnterviewd. En toen die interviewer zei, die had Jaguarman gelezen. En die zei toen, ja, nou, je vraagt natuurlijk wel veel van mij als rationale Nederlander. En toen dacht ik, nou, wat ik van jou vraag als rationale Nederlander, als rationeel mens, ja, is dat je je rationaliteit gebruikt en even kijkt naar wat onze rationaliteit met de wereld heeft gedaan. En dan is het dus echt niet heel moeilijk om te zien dat het niet zo heel hele leuke dingen zijn en dat het goed is om dingen te veranderen. Ja, ja, ja, dat is mijn punt. Als je rationeel bent, kun je dat zien. Ja. En ja, ook vaak als ik dan... Zeggen mensen bijvoorbeeld, ja, oké, nee, ja, de Amazone, die moet natuurlijk, dat is belangrijk dat die blijft bestaan. Maar bomen die dan geesten hebben, ja, daar geloof ik niet in. Dat vinden ze dan toch een beetje kinderlijk en naïef. Terwijl, als je dan dus kijkt naar waarom de Amazone nog bestaat, dan is dat toch echt voor een groot deel doordat er mensen waren die geloofden dat bomen geesten hadden. En dat je rekening moest houden met bomen, zoals je rekening moet houden met jezelf, met je buren. En daardoor bestaat de Amazone nog. Dat waren de mensen die de Amazone beschermden. Ja. Ja, dus is het dan zo naïef om te zeggen dat een boom een geest heeft? Dat een boom belangrijk is? Of niet? Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het heel goed is, ook voor de fantasie. Ook als je als kind opgroeit met die gedachte. Ja. Dat het heel goed is voor je fantasie. Van, dat je weet van, ja, soms kunnen dingen rationeel gezien niet. Ja. Maar in mijn hoofd kan het wel gewoon. Inderdaad, maar ik denk dat we dat ook als kinderen allemaal doen ook. En dat we dan dat verleren op een gegeven moment. Daar was eigenlijk dat musicalboek waar we dan net een fragmentje uit hoorden. Was daar ook een soort reactie op? Als kind mag je zeggen dat alles muziek is en dat je, ja, mag luisteren naar je dromen en ta-ta-ta-ta-ta. En op een gegeven moment ga je naar school en dan gaat het gewoon om goede cijfers halen. En gaan studeren, een baan vinden, huis kopen, kinderen krijgen, zo. En vooral niet je dromen serieus nemen. En vooral niet geloven dat je bent gemaakt om te doen waar je vrolijk van wordt. En vooral geen liedjes maken. en over straat huppelen. Huppelen? Waarom stoppen we ook met huppelen, inderdaad? Ja, inderdaad. Ja, ja, en dat musicalboek was daar een soort van reactie op. Ja. Ja, ik ga laten zien dat het leven wel gewoon, dat het leven een musical is. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk ook wat je ziet bij grote mensenboeken. Van ergens komt er een moment dat, zeg maar, als kind lezen we boeken waarin dieren kunnen praten, waarin, ja, voorwerpen door de ruimte vliegen, waarbij je een lift kan nemen, hoppakee, zo naar de maan. Ja. Maar in de volwassen literatuur opeens stopt dat. Inderdaad, in zeg maar tussen aanhalingstekens onze volwassen literatuur. Ja. In het Westen dan, zeg maar. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld in die Surinaamse literatuur, in heel veel boeken die ik heb gevonden, zitten dieren die praten, mensen die kunnen vliegen. En ja. In heel veel Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse literatuur spelen dromen een grote rol. En, ja, en kunnen rivieren zichzelf laten zien als een wezen. Is het ook echt typisch Westers inderdaad om na afloop van een film of een boek te zeggen, nou, ik vond het niet geloofwaardig? Ja, ik denk het wel. Ja, of misschien is dat heel Nederlands. Ja, of heel Nederlands, ja. Maar wat maakt dat uit? Ja, eigenlijk, als je erover nadenkt, ja. Ja, want je hebt wel 2 uur naar die film gekeken. En voor die 2 uur dat je naar keek, heb je toch in je hoofd heb je toch dingen meegemaakt. En in je lichaam heb je bepaalde dingen gevoeld door wat je op dat scherm zag gebeuren. Mm-hmm. Ik weet niet, ik vind het ook heel erg. Ik kijk natuurlijk gewoon net als iedereen heel veel naar Netflix ook. Mm-hmm. En ik zit ook op social media en zo veel te lang elke dag. Dus niet dat ik heilig ben, maar ik kijk veel naar Netflix. En wat me opvalt is dat zoveel van de verhalen die op Netflix staan ook gaan allemaal over ja, hoe duister we zijn als mensen en dat het slecht is en dat het allemaal nog slechter zal worden. Ook alles wat je leest in de krant gaat daarover eigenlijk en heel veel van wat we zien op televisie. En dan ook heel veel van de boeken die wij als hoogstaande literatuur beschouwen, ja, hebben die boodschap. Ja, en als je dat maar vaak genoeg blijft herhalen, dan wordt dat waar op een gegeven moment. Ja, en ik moet er nu ook aan denken dat heel vaak bij een film begint het ook met gebaseerd op een waar verhaal. Dus blijkbaar, ja, vinden we dat dus ook wel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, ja, inderdaad. Ja, maar het is ook echt, ik weet niet, gewoon als je om je heen kijkt naar waar we nu zitten, dan is alles is bedacht door mensen. Ja. Het begint met verbeelding. En vervolgens wordt het waar. Ja. Dus het is zo belangrijk dat we goede, mooie dingen verbeelden. En dat we, nou ja, dat zie ik in ieder geval als mijn verantwoordelijkheid wel, om verhalen te vertellen die leiden naar het licht. En ja, die er toch hopelijk toe bijdragen dat de toekomst wat leuker wordt. Want dat kan gewoon. Is dan de vrolijkheid? Ja. Ja, de vrolijkheid, een betere toekomst. Iets waardoor je zin krijgt in het leven. Ja. En iets waardoor je het gevoel hebt dat dit leven een cadeau is. En dat je er iets moois van mag en moet maken voor de mensen die voor je kwamen en de mensen die na je komen. En dat het kan. Optimistisch. Ja. Een optimistische toon moet erin zitten. Ja, inderdaad. Ja, en dan niet zonder. Want Jaguarman is ook, dat is ook, we gaan wel echt de duisternis in dat boek. Het is niet dat het alleen maar lachen, gieren, brullen is. En eigenlijk, juist in het geval van die gruwelijke geschiedenis van Suriname, dat was dus eigenlijk de hel op aarde, 300 jaar lang. Mm. En de conclusie die ik daaruit getrokken heb, is juist dat er in alles wat gebeurde, dat mensen er toch in geslaagd zijn om het leven steeds door te geven. Dat is waarom ik besta. En wat die mensen voor mij wilden, was dat ik gelukkig ben. En dat ik er iets moois van maak. Ja, het was een cadeau wat zij aan mij hebben gegeven, dit leven. En het minste wat ik daarvoor terug kan doen, is er iets moois van maken. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap waar je het in het begin over had. Van wat je wil overbrengen. Ja, ja, inderdaad. Ja. In het geval van Jaguarman, heel erg in Botobanya ook. En ja, het is zo duidelijk gewoon wel, als ik om me heen kijk naar hoe het gaat met de wereld en hoe het gaat met mijn vrienden en de mensen van wie ik hou. Mm-hmm. Ja, dat het echt, het gaat niet heel goed met mensen en met de wereld en met de natuur. En ik ben echt op veel plekken geweest, ook op de wereld, waar ik dat steeds zie. En het doet me pijn en ik denk dat het niet nodig is. En ja, ik probeer daar dan iets aan te doen. Ja, want het emotioneert je ook, zie ik. Ja. Ja, want waar zit hem dat in? Is dat van inderdaad dat je zegt van joh, we hebben dit leven gekregen, dus doe er dan ook gewoon iets moois mee. Wees je ervan bewust dat het een heel groot geschenk is? Ja, inderdaad. En ook, ja, het hoeft allemaal niet. Het hoeft allemaal niet zo lelijk te zijn. Mm. En ja, ja. Nee, het is ook een beetje, ik weet niet of ik dat nou moet vertellen, maar ik ga het dus toch vertellen blijkbaar. Maar ik heb gisteren gehoord dat iemand van wie ik echt heel veel hou, dat die, die is gestorven dit weekend. En waarschijnlijk heeft ze er zelf een einde aan gemaakt. En dat was een vrouw van 82. Die echt heel, van wie ik echt heel veel hield. En die echt belangrijk was voor me in de afgelopen jaren. Ja, dus daar komt het ook een beetje door dat ik dan geëmotioneerd ben. En ja, ik vind dat erg dat zij dus het gevoel had dat haar leven er niet meer toe deed, blijkbaar. En dat was echt niet zo. Haar leven deed er echt toe, deed er toe voor mij. Mm-hmm. En ik denk voor heel veel mensen om haar heen. Ja. Ja, ik weet niet, maar gewoon, nou ja, dat is dan een van de dingen die ik veel zie gebeuren. Dat gebeurde ook met mijn opa, mijn Nederlandse opa eigenlijk. Als mensen hier oud worden, dan worden ze een beetje in de prullenbak gegooid. En zo voelen ze zich vaak. Ja, het is zo, dat is zo lelijk. Ja, als het op die manier eindigt. Inderdaad, en dat is echt omdat we het zwaartepunt een beetje verkeerd hebben, zeg maar. Sommige dingen maken we zo belangrijk. En dat gaat ten koste van andere mensen en van andere dingen die werkelijk belangrijk zijn. En het gaat uiteindelijk ook ten koste van onszelf. Ja. Ja, wankelplaat. Je bent niet te gaan wankelen, dus ik gooi hem er maar meteen in. Ja. De muziek die je koppelt aan een moment in je leven dat het wankelt. Je hebt twee nummers opgegeven. Welke wil je horen? The Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Of Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. Ja, laten we die laatste doen. Ja? Okay. Wil je de daarna pas vertellen waar dat over ging? Ja. Oké, okay, gaan we eerst luisteren naar Otis. Ja. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. En je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Raoul de Jong. Nou, dit eindigt met licht, ja. Toch? En vrolijkheid. Ja. We hadden het eerder over wankelen natuurlijk. En tijdens de muziek hadden we het over rituelen. Ja. Dat we alle twee rituelen missen in de Nederlandse cultuur. Ja. Wat vind jij de mooiste rituelen in de Surinaamse cultuur? Ja, er zijn heel veel mooie rituelen. Nou ja, bijvoorbeeld Poto Banja, dat boekenweek-essay, dat is dus vernoemd naar een ritueel. Prachtig ritueel. Ja, ja. Dat is echt een prachtig ritueel inderdaad. En best wel complicated of rijk. Ja, want dus, probeer het eens uit te leggen, dat ritueel. Ja, het is eigenlijk een dans, maar ook zang. En kostuums horen er ook bij. Ja, het heet dus Boto Banja. Het is de banja van de boot. Nou, het zijn eigenlijk liederen die gaan over hoe mensen ooit uit Afrika zijn ontvoerd, over de oceaan zijn gebracht naar de nieuwe wereld, waar ze werden verkocht op de slavenmarkt, uit elkaar werden getrokken. Eén boer ging naar Haiti, andere ging naar Suriname, andere ging naar New Orleans. Ja, en door die dans te dansen zeiden ze eigenlijk, voordat we uit elkaar getrokken werden, waren we één. Wat daar op Haiti gebeurt en wat in New Orleans gebeurt, is ook ons verhaal. En voordat we slaven werden, tot slaaf gemaakt werden, waren we mensen. En we mogen dat nu niet meer laten zien, maar door die dans te dansen vertellen we toch aan elkaar en aan onze kinderen en de kinderen van onze kinderen, zonder dat de meesters het doorhebben. Ja. Ja, dat is echt een prachtig, prachtig ritueel. Ja, ik geloof dus heel erg in rituelen die je ook gewoon in de intimiteit van je familie kunt uitvoeren. En niet zozeer rituelen die van bovenaf worden opgelegd. Van, nou, die datum, dan moeten we dat vieren. En op die datum moeten we daarbij stilstaan. Ja, ja, je mag het zelf bedenken ook. Ja, ja, precies. Je mag zelf bedenken van, nou, dit is een goed moment ervoor. Nu gaan we dat organiseren. Ja. Want wat zijn de momenten waarop je dan zo'n dansritueel... Zo'n Botobanya? ...organiseert? Ja, nou, dat is... Ik heb gesproken met Marja Markelo, Winti priesteres. En die legde me uit dat het gedanst wordt als er problemen zijn in de familie. Ja. En dan wordt er onderzoek gedaan. En als het dan te maken blijkt te hebben met de eerste voorouders. Of de eerste voorouders die uit Afrika zijn gekomen. Dan wordt er zo'n Botobanya feest, ritueel, / feest georganiseerd. En dan eigenlijk in de voorbereiding daarnaartoe worden er al allemaal rituelen gedaan. Dus eigenlijk de enorme voorloper van wat nu de familieopstelling is. Ja, wat heel erg hip totaal. Is, hè, om te doen. Ja, ja, ja. Ja, en die familieopstelling, dat is ook weer... Daar las ik laatst iets over. Dat is geïnspireerd ook door Afrikaanse rituelen. Maar ja, inderdaad, ja, het is een soort van familieopstelling. Want de Botobanya begint dan... Dus de hele familie en al hun vrienden... en de familie van hun vrienden zijn uitgenodigd voor het feest. En de Botobanya begint dan op een moment dat er mannen... die zijn aangekleed als matrozen, komen dan de ruimte binnen... met een miniatuurschip. En op dat schip zitten dan zwarte poppen. En dat zijn dan de eerste voorouders. En een witte pop, dat is een kwaadaardige slavenmeester. Ja, die moet er ook bij. En die boot wordt dan binnengereden of binnengetrokken. De familie... Die wuift naar die boot met witte doeken. De band speelt, er wordt gezongen. En het feest begint. Dus Marjan Markelo die legde me dat uit. En toen zei ik, nou, dit klinkt wel heel feestelijk. Ja. Voor iets wat in werkelijkheid het begin was van de ellende. Ja. En zij zei toen, ja, maar toen was het begin van de ellende. Maar nu is het begin van het feest. Want het punt is, we hebben het overleefd. En dat komt doordat die mensen het toen overleefd hebben. Dus dat moeten we vieren. Ja, ja, dat is mooi. Daar zit ook weer inderdaad van het zware naar het lichte. Ja, ja, inderdaad. Ja, en dat is mooi. Want dat is ook iets wat mensen weten over Surinaamse mensen. Zeg maar wat Nederlanders weten over Surinaamse mensen. Dat Surinamers houden van lachen, toch? Dat is wel bekend bij de meeste Nederlanders. Beetje luidruchtig, zeggen ze dan soms. Ze houden van lachen, lekker eten. Ja, en dat wordt dan vaak een beetje als naïef gezien. Maar het is niet naïef. Die lach is de conclusie van 300 jaar hel op aarde. Die lach komt ergens vandaan. Die lach komt ergens vandaan, ja. En die heeft van alles overleefd. Ja. En eigenlijk door de hel op aarde hebben mensen geleerd hoe belangrijk die lach is. En als we het hebben over die rituelen van, nou ja, nu natuurlijk die Kitikoti-viering binnenkort. Hoe belangrijk is dat voor jou? Ja, die Kitikoti-viering is wel heel belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk is voor gewoon heel Nederland. Niet alleen voor de Surinamers. Mm-hmm. Omdat het... Nou, sowieso, zeg maar, als je niet de geschiedenis kent van Suriname... dan snap je eigenlijk niet wat je hier om je heen kan zien elke dag. Mm-hmm. Als je niet weet hoe deze wereld zo is geworden als die is... dan kun je deze wereld eigenlijk niet begrijpen. Dus in die zin is het heel belangrijk ook om te praten over die slavernijgeschiedenis en om dat onderdeel te maken van het nationale bewustzijn. En ja, 1 juli is gewoon een hele goede dag om dat te doen, om erbij stil te staan. Hoe vind jij dat mensen het moeten vieren? Hoe ze het moeten vieren? Ja, omdat het natuurlijk voor veel Nederlanders is het nog iets nieuws. Iets relatief nieuws qua bijzondere dag, bijzondere datum. Ja. Dat is misschien een hele stomme vraag, maar hoe moeten Nederlanders het vieren, vind jij? Nou, ik denk, het wordt dus eigenlijk al gevierd door Surinaamse Nederlanders. En nou, laat ik het bij mezelf houden weer. Ik was pas 28 toen ik erachter kwam wat Kitikoti was. Terwijl ik het wel mijn hele leven voorbij heb zien komen. Mm. Ik woonde om de hoek van de Kruiskade, de meest Surinaamse straat van Rotterdam. Ja. En daar stonden elk jaar op 1 juli allemaal kraampjes ineens. En liepen er vrouwen in kotto door de straten. Kotto, de traditionele Surinaamse kleding. En ik dacht altijd dat het gebeurde om gewoon de Kruiskade, de winkeliers van de Kruiskade in het zonnetje te zetten. En pas nadat ik mijn vader ontmoette en Anton de Kom ben gaan lezen, kwam ik erachter, oh, wacht eens even. Ik dacht dat het een soort ondernemersfeestje was. Of ja, zo. Inderdaad. Ja, dat was zo weinig krijg je dus mee van die geschiedenis. Ja. Dat zelfs iemand als ik, die gewoon afstand van tot slaafgemaakte, niet kan weten wat die dag was. En later dacht ik, het enige wat ik had hoeven te doen was aan mensen vragen, waarom zijn jullie hier? Ja. Dus ja, ik denk dat dat een heel goed begin is voor zeg maar mensen die geen Surinaamse roots hebben, om op die dag te kijken naar al die koningen en koninginnen die door de straten paraderen. En door open te staan voor wat ze van die mensen kunnen leren. Dat is namelijk echt heel veel, weet ik inmiddels. Het gesprek aangaan. Ja, inderdaad. Ja, ja, precies. En met nederigheid. Wel. Want ja, die mensen kunnen je dingen leren over het mens zijn. Over wat vrijheid werkelijk betekent. En over hoe je dat hoe je toch vrij kunt zijn als al je vrijheid je wordt afgenomen. Het zijn hele wijze mensen en ze stammen af van hele wijze mensen. En daarom zien ze eruit als koningen en koninginnen. Ja, dus behandel ze zo en sta open voor wat ze je kunnen leren. Ik denk dat dat een mooi begin is. Want je zei op je 28ste pas eigenlijk, hè, werd je bewust van, hey, ik kom uit Suriname. Ja. Ik heb Surinaamse roots en ik weet eigenlijk helemaal niet wat het inhoudt. Ja. Ik hoorde een interview met je in een podcast volgens mij. En dat vond ik dat het blijven hangen. Dat je in gesprek was met iemand en dat je erachter kwam dat Suriname voor een heel groot deel uit jungle bestaat. Ja. En dat je daar naartoe werd getrokken. En dat je toen dacht van laat ik eens aan mijn vader vragen. Hoe komt dat? Ja, inderdaad. Ja, ja, dus eigenlijk het begon met mijn vader die een mailtje stuurde toen ik 28 was. En ik ben dus zonder vader opgegroeid. En we hebben toen afgesproken. We leken heel erg op elkaar. En daardoor werd ik eigenlijk nieuwsgierig naar, ja, wie was zijn vader dan en zijn vaders vader? En waarom weet ik eigenlijk zo weinig over dat land waar ze uit vandaan komen? Mijn uitgever ging toen meteen zeggen, oh, hier moet je een boek over schrijven. En ik dacht, nou, dat hoeft niet. maar waarom had je daar geen zin in? Nou, het voelde te persoonlijk en het voelde als niet alsof er een grotere boodschap in zat. Het voelde alsof ik mijn dagboek zou delen met de mensen. En ja, het is misschien entertaining of zo, maar ik wil mensen ook wat leren of zo. Of, ja. Ja. Dus, maar ik ben toen wel gewoon uit eigen interesse gaan zoeken naar boeken over de geschiedenis van Suriname. En ik wilde dan boeken vinden die waren geschreven door mensen die leken op mij. Want dat was het eerste wat ik ontdekte, dat dat heel moeilijk was om te vinden. Dit was wel in 2012, dus was voor Black Lives Matter. Dat is nu wel echt anders. Maar ja, de eerste boekwinkel waar ik toen naar binnen stapte, werd eigenlijk gezegd dat soort boeken bestaan niet. En ik dacht, ja, maar in Amerika had je dat toch ook allemaal? Had je James Baldwin en Maya Angelou? En dat soort mensen moeten wel bestaan, want het zijn gewoon mensen uiteindelijk. Dus ik ben op internet gaan zoeken en toen vond ik Wij Slaaf van Suriname. En dat bleek ze in de bibliotheek te hebben in Rotterdam, op het Surinameplankje, waar ik nooit langs was gelopen. Ja. En ik heb dat toen in 3 dagen gelezen. Ja, en door dat boek begint dus met een beschrijving van het regenwoud. Dus daardoor was ik meteen gegrepen. Ja, ik voelde me weer dat jongetje. Ik droomde altijd over het regenwoud als jongetje. Ging zo'n droom dan? Ja, het waren niet letterlijk dromen. Het waren niet zeg maar letterlijk dromen dat ik in het regenwoud rondliep, zeg maar, in mijn slaap. Mm. Het waren meer, ik droomde ervan om naar het regenwoud te gaan. Om ooit in het regenwoud te gaan wonen. Dat wilde ik altijd. Op de een of andere manier dacht ik altijd dat als ik volwassen zou zijn, dat ik dan in het regenwoud zou wonen. Ja. In een hutje. Ja, dus ik las dat boek. En nou, ja, dat boek vertelt dus hoe duister die geschiedenis van Suriname is. Hoeveel die heeft te maken met de geschiedenis van Nederland. Ik begreep mijn vader veel beter door. En ik begreep dus, oh, er is gewoon een heel verhaal wat ik nooit heb meegekregen. Ja. Als Nederlander niet. En als mens niet. En hoe groot is dit verhaal eigenlijk? En wat kan ik vinden als ik door blijf zoeken? Ja, en ik vond dus uit van het regenwoud. En ik dacht dus, nou, ik wilde altijd naar het regenwoud. Dus misschien kan ik in de familiegeschiedenis iets vinden wat iets te maken heeft met het regenwoud, want dan kan mijn uitgever de reis naar het regenwoud betalen. Dus toen heb ik mijn vader gevraagd, is er iets? En toen zei hij, ja, maar het is heel slecht. Er is een voorouder die zichzelf met krachten van de duivel, zei mijn vader, wient die krachten, kon hij zichzelf veranderen in een jaguar. En dat waren krachten die werden doorgegeven van vader op zoon. Maar maak je geen zorgen, zei mijn vader, doordat ik christelijk ben geworden, laten die krachten jou met rust. En alsjeblieft, laat die krachten met rust. Maar dan komt er een dag dat je zelf naar het regenwoud gaat voor het eerst. Ja. Hoe was dat? Hoe was dat? Ja. Even kijken, lang geleden inmiddels. Die plek waar je altijd van droomde. Die plek die altijd aan jou trok van, joh, ja, daar moet ik naartoe. Ja, nou, het was in principe heel magisch. Het eerste wat ik zag van het regenwoud was vanuit een auto. Er was een weg door het regenwoud. En ja, over die weg reden we het regenwoud in. En je had dan, ja, aan beide kanten zo'n muur van groen. Ja, en je ziet die muur dan, maar je projecteert daar ook alles overheen wat je ooit over het regenwoud hebt gehoord en alle Hollywoodfilms die je hebt gezien. Ja. Dus je denkt, oh, voorbij die muur, je stapt er dan naar binnen en dan vallen er slangen uit de bomen en zijn er tropische bloemen en fladderen er vlinders. En uiteindelijk een paar dagen later zijn we toen eindelijk dat regenwoud ingegaan. Want we zijn eerst die hele weg overgereden. Toen doorgegaan over een rivier. Mm-hmm. En toen na 2 dagen kwamen we aan op een plek. Een soort basiskampje was daar. En de volgende ochtend zijn we toen echt, ja, voorbij de groene muur gegaan. En ja, nou ja, ik dacht dus, nu klinkt er engelenmuziek, ja, en we gaan er slangen. Ja, ja, precies. Ja, en dan stap je er voorbij en dan is het gewoon een bos, toch? Ja, het is gewoon een bos, ja, met hele grote bomen, dat is wat het is. Maar ja, het is niet dat het soort van, oh, ik heb dit echt nog nooit gezien. Je kent het al, het is gewoon een bos. En die had ook niet zoiets van, oh, nu voel ik gewoon, nu, zo heb ik me nog nooit... Nog nooit mezelf gevoeld. Zo mezelf heb ik me nog nooit gevoeld of zo. Dat had je ook niet. Nee, nee. Ja, nee. Ik voelde vooral een beetje teleurstelling. Maar net als met, ja, toen de eerste keer dat ik in New York was. Daar heb je ook zoveel over gehoord. Dat je denkt, oh my god, nu ben ik er. En dan is het gewoon, ah ja. Ja, dus dat was ook met het regenwoud. En je moet dan eigenlijk eerst alles laten gaan. Wat je ervan wil, wat je ervan verwacht. Die gewoon openstellen voor wat er is. Ja. En dan voel je de magie. Ja. Dus zo was het ook met het regenwoud. We gingen toen die eerste dag, hebben we iets van 7 kilometer gelopen door dat regenwoud. En eigenlijk door dat lopen, ja, je kon ook niet anders dan je openstellen voor dat regenwoud. Want er waren geen paden, dus je moest de hele tijd bukken voor boomstammen, over wortels heen springen en kuilen, opzij duiken. Wel voor Braziliaanse bijen waren er op een gegeven moment. Ja, dus het was een soort van als dansen. Je moest dansen door dat bos heen. En doordat je dan danste, kwam je ook, ja, ging je zo de muziek horen van dat bos. Ja. Ja, en daardoor kwam ik dan toch nog in contact met de magie. En was het wel echt, ik voelde me gewoon heel erg levend en heel erg in contact met het leven. En je kon voelen wat het leven in de basis is. En dat het wil dat alles wat het gecreëerd heeft, leeft. Ja, dat voelde je daar. Ja, dat klinkt toch behoorlijk magisch, ja. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja, precies. Ja, en ja, bijzonder. Ja. Ja, dus uiteindelijk was dat er wel. Maar op het begin was het gewoon teleurstelling. Oké, dus met een bos. Yeah. Dus je bent... Nou, ik vind het wel heel mooi, want je bent dus die hele zoektocht aangegaan naar Surinaamse stemmen. Ja. En uiteindelijk ben je zelf een Surinaamse stem geworden. Ja. Tenminste, voel je dat zo? Ja, wel. Ja, ja, ja, nee. Ja, ik ben ook onlangs terug geweest in Suriname. En dat... de eerste keer dat ik er was, was 7 jaar geleden, 2015, 8 jaar geleden. En er was echt niemand zat op me te wachten daar toen. En mijn vader die was dus ook niet mee eens dat ik er naartoe ging om onderzoek te doen naar Winti en de kracht van Suriname eigenlijk. En ik kende niemand toen ik daar aankwam. En dat was echt moeilijk. En het schrijven van dit boek is ook echt moeilijk geweest. Ja, en na de boekenweek was ik er terug om te gaan praten over het boek op middelbare scholen. En ik heb een paar... lijkt me heel bijzonder. Ja, het was heel bijzonder. En het was echt overweldigend hoe mensen reageerden. Ik werd op straat aangesproken door mensen en door de taxichauffeur op een gegeven moment. En ja, mensen bedankten me voor het boek. Ze hadden hun eigen verhaal erin herkend. Oh, goed. Ja, ja, nee, het was echt heel, heel bijzonder. Dus ik geloof dat ik wel, ja, dat ik een Surinaamse stem ben. Maar dat is, ja, ik ben uiteindelijk gewoon een mens. En ik heb gezien, hey, jullie hebben een bijzonder verhaal waar ik iets van kan leren als mens. En waar iedereen iets van kan leren als mens. Mijn Italiaanse vriend kan er ook dingen van leren. En mijn Groningse opa en oma konden er dingen van leren. En in Frankrijk kunnen ze er dingen van leren. En in Duitsland kunnen ze er dingen van leren. En dat blijkt ook zo te zijn. Ja, dus wel met die blijde boodschap kom ik naar Suriname. Ja. Maar het gaat uiteindelijk over menselijkheid. En ik denk eigenlijk dat dat juist, dat is waardoor het aankwam daar ook. Dat ze begrijpen dat ik dat heb gezien in hun. Zo. Mooi. Ja. Raoul is echt een van de liefste en gulste mensen die ik ken. En een van de mooiste momenten die we samen hadden in de Boekenweek dit jaar was niet per se het boekenbal of het grote feest op de eerste avond op de aftrap. Maar de dag later toen we allebei een lezing hadden in Utrecht en samen met door de chauffeur daar naartoe werden gereden. En de rest van de 2 weken zouden we grotendeels apart doen, elks uitgestuurd worden naar een andere kant van het land om aan onze taak te voldoen. Maar die ene avond zaten we dus s'avonds na een hele fijne lezing in de auto terug en had de chauffeur een fles wijn in de koffer zitten en een paar nootjes. En toen hebben we echt als een koning en een koningin op die achterbank in de auto een glas wijn gedronken om te toosten op de goede recensies die er waren verschenen. En van die hele 2 weken staat dat moment me echt nog heel dichtbij, omdat het zo'n moment was van overgave aan het geluk of zo. En ook gewoon dat gevoel van, oh wauw, we hebben iemand die ons rondrijdt. We hebben het gemaakt in het leven. Dat was heel fijn. Zit hier een kleine verrassing. Ja, dit was Lize Spit, de collega schrijver. Schrijver van het Boekenweekgeschenk. De Eerlijke Vinder heet het. Ik zag je knikken, dus was dit ook voor jou zo'n moment van glorie? Ja, ik kan me dit moment heel goed herinneren. En het was inderdaad heel bijzonder om daar te zitten. En het was ook bijzonder omdat we net dat interview hadden gehad. En wij vonden het allebei heel spannend, gewoon dit hele proces. Ja. En wat er zo spannend aan is ook, ja, je krijgt dus echt een podium en alles wat daarbij hoort, chauffeur en al die aandacht en nootjes. Nootjes. Ja, inderdaad. Ja, en het is moeilijk om dat te accepteren ergens. Om een soort van te denken, we zijn allebei toch best wel bescheiden. Ook al zeggen bescheiden mensen dat niet over zichzelf. Maar ja, ergens, we vonden het allebei moeilijk om te geloven dat we dit mochten, deze positie innemen. En we hebben daar allebei best wel mee gestruggeld. En dat interview in Utrecht, ik vond het ook heel bijzonder, omdat ik zag aan Lize, oh, zij is groter geworden ook. En als zij nu stomme vragen krijgt, want zij kreeg ook stomme vragen soms, net als ik. Zij werd vaak, omdat ze een vrouw is, wordt op een bepaalde manier op haar gereageerd en op haar verhaal. En op mijn verhaal wordt vaak weggezet als naïef of een beetje dromerig. En ik zag aan haar, zij accepteert het niet meer. Ze wordt er niet boos om, maar ze draait gewoon de vragen op. Neemt de lead over. Ja, precies. Ja, ja. En ze gaat gewoon zeggen wat ze wil zeggen. Ze neemt de ruimte in die ze gekregen heeft. Want ze is de koningin en dit mag. Dat mag ze doen. En ik deed het ook die avond. Het lukte me om dat te doen. En daarom herinner ik me die avond ook heel erg. Omdat het zo leuk was om dat samen te doen en te zien dat we allebei gegroeid waren. En ja, wij waren de baas op dat moment. En ik vond het terecht ook dat zij de baas was. Ja. Goed. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Oh jee, ik ben het helemaal vergeten. Oh, ja, ik heb wel dingen bij me in mijn tas. Ja, heb je iets bij je waar een volgende gast iets aan zou kunnen hebben? Vast wel. Oh, iets aan zou kunnen hebben? Dat is dan misschien moeilijk. Wacht, ik pak even mijn tas. Ja. Oh jee. Of anders, ja, ik heb wel je Boekenweek-essay heb ik hier liggen. Dat is toch leuk? Die kunnen we gewoon doorgeven, toch? Ja. Zullen we dat doen? Ja. Doen we dat. Want dat hoort ook helemaal bij het verhaal wat je hebt gehouden, van die boodschap doorgeven. Ja. Nou, oh ja, jammer. Misschien zat er een Surinaamse munt in. Dat is ook leuk. Dat we dat erbij doen nog. Ja. Doen we er dan bij? Ja. Als ik die inderdaad. Dat is een bonus. Ja. Ja. Nou. Oh ja, jouw tas lijkt heel erg op mijn tas. Oh ja. Ze hebben echt alles zo ingegooid. Ja, precies. We eindigen met. Jij mag trouwens ook nog wat kiezen. Ja. Want andere gasten hebben ook iets achtergelaten. Ja, kijk, ik woon ook best wel klein. Ja. Dus op zich... Je mag ook zeggen van, nou, ik hoef geen nieuwe spullen. Ja, dat is, ik ben daar een beetje ja, eigenlijk. Ja, maar dat mag ook. Ja, mag? Ja, nee, okay, dat is ook helemaal oké. Nou, we eindigen met de liefde. Je hebt ook weer keuze uit twee. Oh ja. Want je hebt twee dingen aangedragen. Broadcast met America's Boy. En Sunra met Enlightenment. Oh ja, gaan we hier nog over praten? Of is ja, het gewoon... jij mag kiezen. En dan mag je ook uitleggen waarom je juist die kiest. Misschien heb ik qua gevoel meer zin in dat eerste nummer. Maar bij het tweede nummer zit misschien een beter verhaal. Ja. Dus laten we maar het tweede nummer doen. Ja, dat is goed. Ja. Sunra met Enlightenment. En waarom dat nummer? Oké, ja, dat is een nummer... ja, nu moet ik dat heel goed zeggen. Aangezien ik er zelf voor gekozen heb. Nee, laten we toch het eerste nummer doen. Toch? Ja, we doen het eerste nummer. Ja, dat is toch. Goed. Dus Broadcast met America's Boy. Ja. Oké, waarom dat nummer? Oké, nou, in principe, omdat ik binnenkort naar Amerika ga. Ja. Ik ga voor 3 maanden, ik word door de Amerikaanse ambassade, zomaar ineens, 3 maanden gestuurd naar de University of Iowa, om deel te nemen aan de International Writer Program. Oh, wat geweldig. Heel prestigieus. Is dat? Nee, ik had er nog nooit van gehoord. Maar allemaal Amerikaan. Kijk, ook opeens heel prestigieus bij, ja. Huh? Ja, inderdaad. Ja, je moet even binnendringen. Ja, ja. Dat is dus niet zomaar iets. En nee, ik werd dus gevraagd of ik dit wilde doen. En toen ging ik aan de Amerikaanse vrienden vragen, wat denken jullie hiervan? En die zijn allemaal, oh my god, this is like the best, most amazing, most prestigious. Ta-da-da-da-da. 182 schrijvers zijn ervoor genomineerd wereldwijd. Er zijn 20 uitgekozen. Ik ben een van de 20 schrijvers. Dus daarom leuk, America's Boy. En ik ken dit nummer eigenlijk van de laatste keer dat ik in Amerika was. Dat was in 2006. Toen was ik met $50 naar New York gegaan. En daar heb ik toen op oud en nieuw mijn vriend leren kennen. Die nog steeds 17 jaar later, of 18 jaar inmiddels misschien al bijna. We zijn nog steeds samen. En dit was een cd die hij heel vaak draaide. Dus dit is eigenlijk een soort van de soundtrack van toen we nog helemaal verliefd waren op elkaar. En dagenlang in bed lagen en alleen maar naar elkaar konden kijken. En denken, wauw, wat gebeurt hier allemaal? Dit is gewoon gebeurd en wat bijzonder. En ik luister eigenlijk bijna nooit naar deze muziek, omdat het is te licht of zo. Ik kan het bijna niet aan om hier naar te luisteren, omdat ik dan helemaal weer voel wat ik toen voelde. En... Te heftig. Ja. Waarom $50? Nou, dat was niet helemaal zo gepland. Ik had een voorschot gehad van de uitgever. Ik was naar 2 uitgeverijen gegaan en ik had gezegd, ik was heel hot op dat moment. Ik had net 2 boeken uitgegeven en iedereen wilde me. Dus ik zei, nou, ik wil naar New York. Hoeveel ga je me geven als voorschot? En toen ben ik voor de hoogste bieder gegaan. Dat was toen €2000. Ik vond dat toen heel veel. Dat was eigenlijk helemaal niet veel. Want ik moest nog een vliegticket betalen. Oh, nieuwe... en toen bleef er $50 over. Er bleef $50 over. Ja. Wat wel toevallig evenveel was als Madonna ooit had toen zij naar New York ging. Oh. Dus het was wel gewoon een goed begin van het verhaal. Dankjewel, Raoul de Jong, dat je mijn gast wilde zijn. En dat het zo mooi en licht is geëindigd ook. Precies zoals je... eigenlijk in al je werk doet. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op alle socials. @MishaBlok. NPO Radio 1. 2 uur, Suzanne de Vries.